Medewerkers willen meer salaris en minder werkdruk. Alleen de spoedeisende hulp gaat door. En daarom spreek ik vanavond een verpleegkundige op de spoedeisende hulp van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, Ronald Pitt. Goedenavond. Nee, goedenavond. Ronald, voordat wij hier uitgebreid over gaan praten. Feyenoord speelt in de Europa League vanavond. Commentator ter plekke is Arman Afsaroglu. Arman, de Rotterdammers doen het goed, hè? 5-0 is het zojuist geworden voor Feyenoord. 5-0. Feyenoord gaat op weg naar een van de grootste Europese thuiszegers in de geschiedenis. Het is ongelooflijk knap wat de ploeg hier laat zien. Een uur pas gespeeld. We hebben al schitterende doelpunten gezien. Na rust twee hele fraaie van Idrissi zo even een minuut geleden. Schoot hij hard binnen via de onderkant van de lat. En dat was de vijfde voor Feyenoord. Dat echt een heel hoog niveau aantikt. En kijk eens welke ploegen er nog in dit toernooi zitten. Manchester United, Juventus, misschien Sevilla straks. Het kan een hele mooie loting worden voor Feyenoord. Want Feyenoord gaat door naar de kwartfinale. Morgen wordt de tegenstander bekend. Een half uur duurt deze wedstrijd nog. En wie weet komen er nog wel meer goals bij voor Feyenoord. Dat een van de beste wedstrijden van het seizoen. Vanavond speelt in de Kuip en 5-0 dus leidt tegen Shakhtar Donetsk uit Oekraïne. Arman, dankjewel. We schakelen later nog terug naar jou. Terug naar de bus. We staan geparkeerd pal voor het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Je kan het allemaal zien, ook via de NPO Radio 1-app. En daar ook een vraag achterlaten voor mijn gast, Ronald Pitt. Jij bent hier dus werkzaam op de spoedeisende hulp. Hoe ziet jouw dag er gemiddeld genomen? Vandaag was iets anders misschien, maar hoe ziet het er normaal gesproken uit je dag? Gemiddeld genomen ziet mijn dag er best wel druk uit. Je komt binnen. Je kijkt wat er aan patiënten ligt. Je krijgt je overdracht. Je start je dienst. We hebben natuurlijk verschillende diensten een dag. Een tussendienst ook. Om de mensen die dan de dagdienst hebben te laten eten. En dat geldt ook voor de avonddienst. Om 3:30 komt de avonddienst tot 11:30. En vanaf 11:30 tot de volgende ochtend is de nachtdienst aanwezig. En jij hebt ook veel van die wisselende diensten? Ik heb veel wisselende diensten. Ja. Goed, ja. Dus alles door elkaar? Of hoe ziet jouw week rooster en dan uit? Ja, je kan voorwaarts roteren of achterwaarts roteren, noemen ze dat. Dan heb je een dagdienst, dan ga je naar tussendienst, dan heb je een late en dan ga je de nacht. Om te voorkomen dat je helemaal uit je ritme raakt. Ja, nou ja, dat kan me voorstellen dat dat natuurlijk ook heel erg heftig is. Wat maakt jouw werk nog steeds, ondanks al die wisselende diensten, aantrekkelijk? Mijn werk op de eerste hulp, wat ik vind, zeg maar, is om die zorg te kunnen geven aan mensen die op hun meest kwetsbare, vreselijke momenten op de eerste hulp zijn. Om die net even weer wat meer aandacht te geven. Dat maakt mijn werk echt wel heel mooi. Ja, is het zwaar werk? Want spoedeisende hulp, het is, als ik een ongeluk zou hebben met de auto, dan beland ik ook natuurlijk bij jou uiteindelijk. Je maakt wel verschrikkelijke dingen ook mee. Klopt, we kunnen hele intense dingen meemaken. Als dat gebeurt, dan hebben we een goede opvang. We hebben een peer support. Hè, dus als we hele heftige dingen meemaken, dan kunnen we daar uiteraard met elkaar over praten. Wordt altijd gedebriefd. Hoe heb je het gedaan? Wat vond je ervan? En ook na de tijd is de mogelijkheid om met peer support te praten. Om zo je gevoel te delen. Ja. Dat is wel heel belangrijk. En hoe ben jij in de zorg eigenlijk terechtgekomen? Hoe ben ik in zorg terechtgekomen? Hiervoor ben ik beroepsmilitair geweest. Beroepsmilitair? Ja. De hele andere, hele harde wereld. Dat is een hele andere wereld, ja. Ja. Ja. Ik ben in 96 ben ik begonnen. En in 98 wilde ik eigenlijk algemeen onderofficier worden. En toen zeiden ze net voordat die opleiding ging beginnen van joh, we hebben ook een nieuwe opleiding als verpleegkundige. Wil jij misschien daaraan deelnemen? Nou, dat wilde ik wel. En toen ben ik bij Defensie militair verpleegkundige geworden. Algemeen militair verpleegkundige. En dat heb ik heel wat jaren gedaan. En 6 jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar de burgermaatschappij. Oh, zo heet dat natuurlijk vanuit Defensie. Naar ja, de precies. Ja. Was dat heel anders? Dat is wel anders, ja. Ja. Waarin? Hoe? Ja, natuurlijk heel anders qua Defensie is natuurlijk Defensie. Dus een hoop actie. Dat is ook op de eerste hulp. En dat is misschien de link met wat meer spanning en actie vanuit Defensie over naar een eerste hulp. Dat maakt het anders, ja. De mensen zijn natuurlijk ook anders. En 6 jaar zit jij nu bij het ziekenhuis in Hoorn. 6 jaar. Je hebt de zorg eigenlijk niet meer losgelaten. Nee, want dat gaat niet. Nee. Nee. Veel ziekenhuizen draaien vandaag dus een zondagsdienst als protest vanwege de vastgelopen CAO-onderhandelingen. Dat gebeurt niet hier in het Dijklander ziekenhuis. Waarom is dat? Ja, dat komt. De signalen waren natuurlijk al eerder aanwezig. En dan moet je je actieteam vormen. Ja, er moet heel veel in eigen tijd gebeuren. En ja, wij hadden niet... ik moet anders zeggen. Op het moment dat wij het actiecomité eigenlijk bij elkaar hadden... hadden we nog te weinig tijd om echt alles voor elkaar te krijgen. De voorbereidingen. Het kost 6 weken. Van tevoren moet jij je draaiboek klaar hebben. Dat heeft te maken met patiëntveiligheid. En ja, daar kwamen we niet aan. En toen, Nee, je hebt het druk zat, denk ik ook. Ja. Buiten dat. Het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn deed wel mee met de landelijke staking vandaag. En de actie begon vanochtend om 10:00. Meteen ook met een DJ. Onze verslaggever Meerte van der Drift stond dus meteen tussen de hossende dames. Nou, we hebben de hele boel vanmorgen versierd met allemaal vlaggen. Iedereen opgetrommeld om hier om 10:00 te zijn. Om samen een punt te maken voor het ziekenhuis en voor een nieuw BTCAO. Hier staan twee dames in rode FNV-hesjes het programma uit te delen. En een liedtekst op de melodie van Het is stil aan de overkant. De sfeer zit er al behoorlijk in, hè, hier? Ja, precies, dat moet ook. Dus we gaan zo lekker zingen met z'n allen. En dan, Als ik ga zingen, loopt iedereen weg. Maar ik zal playbacken. Oké, we doen even de toonsoort. De bassen, wij zijn de bassen. Oh, ja. Wij zetten laag in. Maar we willen hoog uitkomen qua salaris. Het is stil bij de MBZ. Het is stil bij de MBZ. In de centrale hal zijn balustrades, daar staan mensen te kijken. Overal hangen spandoeken, zelf geschilderd. Op de trappen staan mensen, wij werken ons in het zweet. En de MVZ doet er geen ene reet. Hallo allemaal. Goed dat jullie er allemaal zijn. We gaan vandaag lekker zumba. Wat ik op mijn hoofd heb, mijn OK-muts. Waarom sta je hier vandaag? Voor alle ziekenhuizen. Betere vergoeding voor de nachtdiensten. Betere reiskostenvergoedingen. Maar ook een hele diepe buiging voor jullie die hier staan. Omdat je er toch maar staat. Omdat je laat zien dat je het gewoon niet meer pikt. Is het een mooie opkomst? Het is een geweldige opkomst. Elise Merlijn, woordvoerder, FNV. Je hebt net een speech gegeven. Ja, ik ben heel erg tevreden. En je ziet het ook, ja, jullie kunnen het niet zien, maar ik zie de trappen vol staan met allemaal medewerkers. Het is gewoon succesvol. En als ik gewoon op mijn app kijk, zie ik dat het in al die ziekenhuizen volle bak is. Het is echt, mensen zijn zo boos. Wij hadden het niet verwacht. Er wordt een Polonaise gelopen. Overal hangen werkelijk waar vlaggen door de hele hal. Mensen hebben hesjes aan, mutsen op. Ja, het is een geweldige strijd die hier wordt gevoerd. En we hebben het net tijdens de speeches gehoord. Mensen gaan ook door, want ze zijn gewoon van mening dat wat zij eisen, dat hun goed recht is. Als er niet iets anders op tafel komt in de onderhandeling, dan komt er nog een dag? Het klopt, hè. Ze zongen Het is stil bij de NVZ. Het eindblok moet van tafel. En als dat niet gebeurt, dan gaan we door. Half april staan we er opnieuw. En wanneer ben je tevreden? Ik ben tevreden als de medewerkers tevreden zijn. En wat hebben die nodig? Die hebben koopkracht nodig. Die moeten hun boodschappen kunnen betalen, hun huur, hun hypotheek. Alles wordt duurder. En zorgmedewerkers moeten ook gewoon een goed leefbaar inkomen hebben. Waarom sta je hier vandaag? Omdat de zorg het verdient dat we meer loon krijgen. Ik wil nu even dansen, wacht even. Kom zo verder. Nou, die vrouw op het einde hebben we geloof ik nooit meer teruggevonden. Ronald, hoe zag het er vandaag bij jullie uit in het ziekenhuis? Geen DJ in ieder geval, geen Zumba-les. Maar wat hebben jullie wel gedaan? Wat wij hebben gedaan? Ja, om 12:00 hadden we afgesproken dat iedereen naar de centrale hal zou komen. Zowel locatie Hoorn als Purmerend. Dat was natuurlijk twee locaties. En daar verzamelden heel veel collega's. We hebben een toespraak gehouden. We hebben op kernpunten aangegeven waar het om gaat. Vervolgens het lied gezongen, het strijdlied. Wat voor strijdlied hadden jullie? Ja, op de bres. Hè, dat, we dus, dat was eigenlijk het kern, de kernboodschap voor alle collega's, maar ook voor een krachtige nieuwe CAO. Daarna 1 minuut stilte om eigenlijk de situatie te staan, letterlijk bij het slechte eindbod van de NVZ. Vervolgens zijn we rondje gaan lopen en teruggekomen in de hal. En daar hebben we het afgesloten. Bij mij te gast Ronald Pitt, verpleegkundige op de spoedeisende hulp hier, het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Hoe uitzonderlijk is het eigenlijk dat ziekenhuizen actie voeren? Dat is best wel uitzonderlijk. We zijn niet zulke mensen die altijd maar klagen of zo. Hè. We zijn zorgzaam en laten daardoor niet zo snel van ons horen. Totdat de maat vol is. En ik denk dat dat nou wel een heel duidelijk signaal is dat de maat vol is. Dat dat bereikt is. Want wat is voor jou een belangrijk punt in deze onderhandelingen? We horen het al eerder. Hè. Meegaan met de inflatie, dat is heel belangrijk. Koopkracht, en dat gaat voornamelijk dan om de lagere salarieringsschalen. Ja. Bijna tot aan de armoedegrens. En er zit nog wel een verschil in die salarissen. Dat is een heel belangrijk stuk reiskosten. Jij hebt collega's waarvan je denkt, nou, die verdienen ze, dat is echt tegen de armoedegrens aan. Ja, klopt. Ja. Die zijn er in het ziekenhuis. Natuurlijk, dat is verschrikkelijk. En dat moet absoluut beter. Bovendien vinden we wat van de 8 cent per kilometer reiskostenvergoeding tot een maximum van 30 kilometer. Dat betekent dat je binnen een straal van 30 kilometer mensen kan aantrekken. Als mensen buiten Purmerend, dat nu ook van Dijklanderhoorn is, naar Horen moeten, ze komen buiten die 30 kilometer, wordt dat niet vergoed. Buiten het feit dat het al heel slecht vergoed wordt. Dus dat zijn echt dingen waar we echt actie op willen. Ja, en dat is natuurlijk ook niet de manier om de toppers binnen je organisatie te krijgen. Natuurlijk, want jullie willen ook graag het allerbeste zorgpersoneel. Absoluut. In Nederland is de zorgstandaard enorm hoog. We verwachten dat we dat blijven volhouden. Dat gebeurt ook met top klinisch personeel. Ja, dat mag best beloond worden. En kijk, voor sommigen. Kijk, salaris is niet het allerbelangrijkste. Dat gaat om veel meer dingen dan alleen geld. Hè. Het gaat ook om de investering in nieuw personeel, het doorstromen, doorgroeien, carrièreperspectief. Maar bijvoorbeeld ook het regelen van goede kinderopvang, het meedenken, participeren in roostering. Dat zijn allemaal zaken die heel, heel belangrijk zijn. En nogmaals, dat geldt niet alleen voor de ziekenhuizen. Dat geldt ook voor de verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, thuiszorg, huisartsen. Over de gehele zorgbreedte is de zorg echt nu in gevaar, wat mij betreft. Merk je dat? Ja, want waar loopt het dan spaak? Wat merk jij in de praktijk? De toename van de vergrijzing. Mensen die, zeker in deze regio, mensen zijn heel ziek. En waardoor worden die ziek? Dat is een beetje cultuurtechnisch waarschijnlijk. Dat mensen zeggen, ik heb wel klachten, maar ik blijf langer thuis. Gaan niet naar de arts. Het gaat wel weer over inderdaad. Hè. Met een week hebben ze nog steeds die klachten. En uiteindelijk komen ze dan best wel ziek bij ons in het ziekenhuis. Dat is één. Toename van de vergrijzing überhaupt zorgt voor een hogere toestroom van patiënten. Die gaan vervolgens opgenomen worden in het ziekenhuis. Maar vervolgens wil je die mensen na een bepaalde tijd weer terug hebben naar hun eigen woonomgeving. Dat gaat vaak niet goed genoeg, dus er moet een tussenoplossing gevonden worden. En omdat daar ook het personeelstekort zo groot is, blijven die mensen daardoor langer in het ziekenhuis. Daardoor kan de spoedeisende hulp, waar de mensen binnenkomen, niet doorstromen naar de kliniek, waardoor het stopt en de ziekenhuizen, de spoedeisende hulp, dan ook soms de deuren dicht moet doen. Omdat het te druk is. We kunnen de patiëntveiligheid niet meer garanderen. En dat maak jij ook nu al mee? Dat jij dus niet mensen kan helpen? Klopt. Ja. En wat zeg je dan tegen die mensen als je de deur dicht moet doen? Ja, die mensen die komen niet in het ziekenhuis. Kijk, mensen die bij ons aan de receptie komen, die zeggen, joh, ik heb dit, die helpen we uiteraard. Die sturen we niet weg. Maar dat gaat voornamelijk om de ambulances die dan aanrijdend zijn naar het ziekenhuis en die via de huisartsen worden aangekondigd om richting de eerste hulp te komen. Bij zo'n afkondigen van zo'n stop, dat heeft natuurlijk gevolgen. Want die mensen die moeten doorrijden. Dat geldt niet voor de mensen die zich aan de balie melden. Ja, maar je moet wel langer wachten. Maar die moeten en langer wachten. En de mensen die met ambulances komen of die echt voor aangekondigd worden, die gaan door naar bijvoorbeeld Purmerend of Alkmaar of omringend ziekenhuis. Nu heeft Ad Melker, de voorzitter van je noemde ze al, een Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, vandaag nog een keer herhaald. 13% over 2 jaar, dat is een prima bod. Eigenlijk geven ze dus aan geen enkele beweging nog te geven. Wat doet dat met jou? Terwijl je zo aangeeft hoe nijpend het is. Ja, we voelen en ik voel me niet serieus genomen daarin. Ze leggen het terug bij de ziekenhuizen, bij de Raad van Bestuur, bij de NVZ en bij de zorgverzekeraars. Ik vind dat de politiek daar ook een enorme. Kijk, de politiek heeft er ook een hele grote stem in. Hè. Die kan geld vrijmaken voor bijvoorbeeld het defensieapparaat, is ook heel belangrijk. Ja, ze kunnen denk ik ook meer geld vrijmaken voor de zorg. En zou dat dan ergens anders vandaan moeten komen? Het moet anders verdeeld worden. Misschien kan het anders verdeeld worden. En waar denk je dan aan? Ja, werkt niet goed. Ik zit niet heel erg in die politiek om daar goed een antwoord op te kunnen geven. Wat ik me wel eens afvraag is dat er heel veel geld naar de wetenschap gaat. Dat wordt natuurlijk niet allemaal door de overheid gesubsidieerd, maar ook door het bedrijfsleven. Natuurlijk heel veel goed wetenschappelijk onderzoek. Misschien kun je daar nog wat mee doen. Ik weet het niet goed. Het is een andere verdeling misschien. Precies. Van de gelden. Anders inzetten voor je geld en goed investeren in het zorgpersoneel. Over de volledige breedte. En kijken hoe je door samen te werken daar wat ruimte in kan krijgen. En jij bent, vandaag was de actiedag dus iets meer met losse ludieke acties. Zijn jullie wel al bezig met voorbereidingen op nog meer acties? Jazeker, ja. Op het moment dat de reactie van het NVZ uitblijft, dan gaan we zeker door met het voorbereiden. Daar zijn we nu al mee bezig. Mm-hmm. Ja, er klopt iemand even op. Ja, op het heel gezellig, maar, helemaal top. Ja. Het is allemaal welkom, even zwaaien. Het gaat goed met hem, hij is niet... Nee, we zijn inderdaad nog voorbereidingen aan het treffen voor de volgende zondagsdienst. Want die gaat er dan echt komen. En dan doen jullie dus wel mee met landelijke stakingsactie. Ja, zeker, ja. Zit jij nu ook in het actiecomité? Ik zit in het actiecomité. Dat is natuurlijk nu inmiddels helemaal running. Ja. Wat is jouw rol daarin? Wat is mijn rol daarin? Ja, we hebben met elkaar hebben we die rol. Er zitten een man of 10, 12 zitten daarin. En de vakbondsconsulent, die is de spil, zeg maar. En daar hang onder andere ik onder. En samen organiseren wij ludieke acties, maar ook de voorbereidingen. Het opstellen van het draaiboek. Ik was net nog wel even binnen bij jullie in het ziekenhuis. Want de hal hangt vol met spandoeken. Dat maken jullie ook. Ja, dat is onder andere... Kijk, wij sturen weer, of wij vragen mensen van de afdelingen om de spandoeken te maken, om zoveel mogelijk rugbaarheid te geven aan onze onvrede. Nou, dat hebben ze massaal gedaan. En dat resultaat zie je terug. En dat merkt je ook, dat die bereidheid onder jouw collega's enorm is. Ja, de mensen die er nu stonden, ik denk een man of 100 hier en ook in Purmerend, misschien nog wel meer, 120. Die staan hun eigen pauze, staan ze daar actie te voeren. Ja. Wat mensen van huis. Maar ik vind het... Dit ziet er al heel goed uit. Hè? En als we dan echt de mogelijkheid hebben om met zo'n zondagsdienst echt massaal... dan kunnen we nog beter laten horen wat we willen. Ja. Heb je ook andere reacties gekregen van collega's die bijvoorbeeld zeggen van... nou, dan komt mijn zorg hard in de knel of zo? Nee, die reacties. Heel veel patiënten ook, die vinden het fantastisch dat we het doen. En die vinden dat we er recht op hebben. En zeker als ze horen van die 8 cent per kilometer. Dat is hoeveel? 8 cent per kilometer? Ja, 8 cent per kilometer. En ook de omstandigheden waaronder we ons werk moeten doen. Vinden ze belachelijk hoe de regelingen er nu bij liggen. Dat vroeg ik me wel af inderdaad. Zeker ook als lid van het actiecomité. In hoeverre je rekening houdt met de reactie van patiënten. Daar heb jij mee gepraat hierover. Ja, klopt. Ja. Nou ja, weet je, die zien natuurlijk die spandoeken, die zien ons en die staan erbij stil. En ik heb alleen maar goede reacties gehoord. Ja. En de steun, wat doet dat met jou, van patiënten ook? Ja, dat we die waardering heel breed gedragen krijgen. En dat is echt voor ons wel heel belangrijk. Je wil zo'n patiënt wil je niet voor het hoofd stoten. Die heeft de goede zorg nodig. De patiënten kunnen er ook niks aan doen. Maar om het zomaar over ons heen te laten komen zonder goede onderhandelingspositie, ja, dat willen we niet. Nee, we komen daarvoor in actie. Om een voorbeeld te noemen, die 8 cent kilometer vergoeding. Het komt ook over alsof jullie een soort van... hoe moet ik dat nou aardig zeggen? Of ja, ondergeschoven kindjes zijn of zo steeds? Ik bedoel, wat voor gevoel geeft dat? Ja. Zijn jullie steeds het einde van de begroting van... we moeten ook nog even die mensen... Ja. Ja, ik weet niet waarom ze überhaupt tot die 8 cent zijn gekomen. Ik verbaas me er heel erg over. Sluitstuk van de begroting, ja, dat zijn wel jaren natuurlijk. En wat er dan wat overblijft, dat lijkt er naar de zorg te gaan. En er worden ook hele goede dingen in de zorg gedaan. Maar ik denk dat ze op de verkeerde manier worden ingezet. Dat ze inderdaad, waar we het net over hadden, een betere verdeelslag moeten maken. Waarin dit ook meegenomen wordt. Ja, en wat vind je ervan? Dat de NVZ verder nog niks, behalve dan een herhaling van wat ze al eerder natuurlijk hebben laten weten, verder nog niks hebben laten weten. Ja, ik voel me daardoor niet gesteund. Hè. Ze geven hem dan weer terug richting de ziekenhuizen, richting de politiek, richting de zorgverzekeraars. En dan moeten we het onderling maar uitzien te komen. Maar ik vind dat de NVZ, als vertegenwoordiging van de Nederlandse ziekenhuizen, zich wat duidelijker mag uitspreken over wat ze voor ons kunnen doen, zeg maar. En niet altijd maar teruggeven van, nou ja, maar dit is het eindbod en wij vinden het geweldig. Nou, dat is heel mooi. Wij vinden het ook geweldig, maar niet voor 2 jaar. We willen 10% voor dit jaar met een ondergrens van 100 euro. Ja. En betere reiskosten. Dat moet gaan gewoon sowieso. Ja, Ronald, absoluut. We moeten ook nog weer even schakelen naar sportcommentator Arman Alsaroglu. Feyenoord speelt in de achtste finale van Europa League. Arman, hoe staat het ervoor daar? Nog twee extra goals, 6-0 en 7-0. Dat is de stand nu voor Feyenoord. 7-0 in de 81ste minuut tegen Shakhtar Donetsk. Het zijn ongekende cijfers. Jaan Baks maakt de 6e en Danilo de 7e. Inmiddels heeft Arne Slot heel veel van zijn belangrijkste spelers naar de kant gehaald. Gewisseld dus om ze rust te geven in aanloop naar die wedstrijd tegen Ajax komende zondag. Maar Feyenoord gaat dus naar de kwartfinale. Eerste ploeg die in de achtste finale van de Europa League 7 doelpunten weet te maken. Het is echt een historische avond voor Feyenoord dat goed heeft gespeeld. Shakhtar Donetsk verslaat en morgen in de koker zou gaan om te kijken wie de tegenstander wordt in de kwartfinale. Arman Alsaroglu, dank je wel voor jouw verslag daar. Terug naar de bus. We staan bij het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. En mijn gast is hier verpleegkundige op de spoedeisende hulp, Ronald Pitt. Ja. In feite loopt de actie morgen om 8 uur af, had ik begrepen. 24 uur is de landelijke stakingsdag. Dus de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft nog even de tijd om te reageren. Ik denk niet dat het vannacht gaat gebeuren. Maar wat is je hoop? Dat je morgen wakker wordt en iets, waar hoop je op te zien? Ik hoop op een reactie. Ik hoop op een reactie dat ze daarmee ons serieus nemen en ons tegemoetkomen. En ik daag ze uit om goed daarover na te gaan denken. En dan ben ik heel benieuwd wat het nieuwe aanbod gaat worden. En jij bent al bezig met de tweede stakingsdag? Zeker weten. In april? In april. Okay. Ja, en niet op 1 april. Nee. Dat is geen grap. Helder. Ronald Pitt, verpleegkundige hier in het ziekenhuis. Dank voor je komst naar de bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks kan je luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Wij praten morgenavond verder om 8 uur. Dan presenteert mijn collega Ashwet Elmulodi. En hij heeft de gast, de 27-jarige Evine Gedri. Zij is arts in opleiding. En we hadden het er net al over met Ronald. De toekomst van de zorg. Hoe ziet zij als jongere haar toekomst in de zorg? Heeft de zorg nog wel een toekomst met die naderende vergrijzing ook nog eens? En is er inmiddels dan een nieuwe reactie van de NVZ? We gaan het meemaken. Dat morgen. Voor nu wens ik u een hele fijne avond. Ster. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Juridische teksten, ook die kunnen superhelder zijn. En juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Heldere juridische teksten. Lo van Eck. De grootste opleider in schrijven. In Bijwaren, ik ben, weg uit Bruinewold, beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Bijwaren, ik ben, van Israël van Dorsten, ligt nu in de boekhandel. Bij Beter Horen is maart de maand van het gezond gehoor. Want om echt te kunnen genieten van het leven is goed horen belangrijk. Laat uw gehoor gratis checken. Maak deze maand nog een afspraak via beterhoren.nl.